«Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць нашых слухачоў з новым паэтычным зборнікам Уладзіміра Арлова. Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся. Прагучаць асобныя вершы з гэтай кнігі. Чытае Таццяна Козік. У букініста. Калі кнігі даведваюцца, што трапяць у букіністычную краму, яны паводзяцца па-рознаму. Адны роспачна точацца, у другі шэраг, другія вытыркаюць забытыя закладкі, каб паказаць, што яшчэ патрэбнае. Трэція знаходзіць для цябе паміж забытак старонак інтымны ліст, прыхаваную купюру. Толькі кнігі, якія напісаў ты сам, ганарліва касавурчыся на тамы нобелеўскіх лаўрэатаў пачатку мінулага стагоддзя, і нават на трохвекавыя рарытэты, а таксама адна на адну, чуюцца ў небяспецы. Ім здаецца, што пакуль ты жывы, іхні гаспадар не зменіцца, а можа і пазней не давядзецца мяняць утульнага месца на пыльнай палічцы за фотаздымкамі, бо гаспадар добра выхоўваў нашчадкаў. Наіўныя. Сёння томікі з гэтай паліцы я занясу знаёмаму букіністу, каб збіць з іх фанаберыю, паназіраць, як яны будуць пачувацца у кампаніі з сваімі блізнятамі, што ўжо здадзеныя ў краму маімі сябрамі, якім некалі напісаў на тытулі колькі прачулых словаў. Каб мае кнігі былі ў роўных умовах, на развітанне я таксама пакіну на іх аўтографы. Самому сабе. Ёсць гарады, прыдуманыя Богам. Ёсць гарады, прыдуманыя Богам. Ёсць гарады, прыдуманыя д'яблам. А хто цябе прыдумаў, горад мой? Хто сніў цябе такім, якім ніколі? Ты не прачнейся раніцай туманнай, каб у дзвіне памыць заспаны твар. Што снілася табе ў тваіх кашмарах? І ў прыцемным бурштынавым бяссонні, і ў светлых снах, што спавівае сум. Хто з свечкай ішоў па гулкіх сутарэннях, палохаючы вусцішныя цені, уладыкаў звар'яцелых і цароў? Хто летапіс твой скраў крывёй паліты? Хто расцягнуў тваю бібліятэку, звёз хто ў чужыну жыватворны крыж? Ты прышласці званіў сафійскім звонам, ты нашым сніў сябе Єрусалімам, ды трэці Рым прызначыў іншы лёс. О, як мне часам прагнецца ўваскрэснуць у таго свеце, у які не веру, дзе містыка і тайніцы твае за мной няхай да веку застануцца у вандраваннях па чыстай раі, а лепш усё ж па пекле. Цікавей, я не ўваскрэсну, а вось ты ўваскрэснеш. Жыццё з літаратурай. І на гэтым перадача падышла да канца. Новую кнігу Уладзіміра Арлова можна замовіць праз беларускі інтэрнэт-кнігарні або знайсці на паліцах звычайных менскіх кнігарняў. Прыемнага вам чытання! А я развітваюся да наступнай перадачы. З вамі быў Алесь Аркуш.